Balancé, unha das cancións en dúbida máis populares de Sara Tavares, esta caboverdiana portuguesa, nada en Lisboa, en 1978 e que nos deixou o pasado domingo. Sí, só 45 anos de idade e os últimos loitando contra un tumor cerebral. Balancé, de 2005, abre esta edición de Ábrete de Orellas en recordo dunha artista tremendamente carismática, talentosa, positiva, que puiden ver ao vivo no Cantos na Maré, na edición de 2008. Un recordo orelludo para Sara Tavares. E do recordo a Sara Tavares, as novidades do país. Luz do Norte, a nova canción de Nastasia Zürcher acompañada por Wadi Galego, unha peza composta por ambas as dúas e producida por Adrián Saavedra. Unha fermosura esta canción que saiu o pasado venres, o igual que a colaboración de Tanxugueiras no disco La Costa de Har Gezeta. Sangue dos meus é branco e azul. Ainda guardan o carné do xabarín no baúl. Penso nos primos, mas non vexo ningún. Meu pai no gran sol, dark side of the moon. Yeah. Cayeron al pueblo los civiles y ya no despides a los colegas con los que viviste miles. Diles que lo que se vive aquí no está en los cines, sino en la cara de la mama de esos chavalines. Tan lejos de mí que hasta amanece más temprano. Mientras Gali aún duerme, nosotros nos levantamos y damos las gracias por todo lo que logramos. Quiero volver a casa con otro cordón dorado. ¿Tú qué hablas del amor si nunca has perdido nada? Si los tuyos están contigo, siéntete afortunada. Mala cara llevo ya y tengo otro show mañana, donde fingir con los fans de una forma descarada. Que todo va bien, pero todo va mal, porque el dinero no saca a nadie del hospital. Tiempo que perdí, que no puedo recuperar, y por pensar solo en mí al final perdí lo demás. Yeah. Flotando por la ría en busca de ameixa. Entre bateas los chavales han pasado la infancia, con el beneficio claro y no las consecuencias, con el oficio esclavo y no la comandancia. Desierto marino, serpientes de sedal, de tanto bajar al pueblo te vas a enganchar. Entre las rocas del muelle pa' siempre estar, buceando entre paquetes que se han caído al mar. Muy pronto el corazón dentro de todas las tiendas, a cambio de un poquito de atención en la preventa. Esto es lo que hizo el miedo a la miseria, prostituir tu arte pa' pagarte una vivienda. Son mareas vivas como la ría baixo temporal, intentando calmar esta sed con agua con sal. Expectativas que prometen más que nunca ahora. Soy yo el que quiere volver, la ciudad me devora. Presente que está fora, que tengo traballo fora, que se fora por eles ao xefe que fodan. A miña terra galega por los galegos que choran. Lonxe do teu ceo quedan paxaros que voan. Yeah. Sangue, no disco de Har Gezeta, a colaboración de Tanxugueiras. Outra novidade que ten que ver co país, xa metidos neste acompañamento máis electrónico, chega tamén un novo EP. O dúo galego, coido que residente en Madrid, Blanco Palamera, acaban de editar un EP que se chama Nuestro Día Llegará, como esta canción que soa esta semana en Ábrete de Orellas, Blanco Palamera. Oh, Adiós. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Una volta polo medio, con chaleque, con calzones, cua monteira e a guillada, e nos beizos unha flor. E ai la, ai la, ai la, la, la, la, la, la, ai la, ai la, ai la, la, la, la, la, la, la. Javier Díaz e a Dufeiras de Salitre andan xa preparando un cuarto álbum. Esta canción primeiro era a que abría o último en estudio ata agora, As Catedrais Silenciadas, pero non deixan de dar concertos e este venres 24 van estar no Pazo da Cultura de Narón, ás 8:30. E o día seguinte, no Teatro Colón da Coruña, están Caamaño e Ameixeiras. Despois da magnífica presentación do seu disco Quitar o aire na Sala Capitol de Compostela, este sábado 25 van estar no Teatro Colón da Coruña o dúo formado por Antía Meixeiras e Isabela Caamaño. Caamaño a Meixeiras, Xota de Vente Comigo é unha das cancións que aínda non vos compartín aquí en Ábrete Orellas deste disco, xa comentado en abreteorellas.com, que é realmente recomendable. Como realmente recomendable é asistir a un dos concertos de despedida de Leilía. O domingo 26, o primeiro, a primeira cita desta xira invernal de despedida, o primeiro concerto das Leilía como a despedida da súa traxectoria de máis de 30 anos vai ser este domingo 26 no Teatro Jofre de Ferrol. O igual que no concerto de Caamaño Ameixeiras, a entrada é de balde, mas hai que coller un convite. Así que ánimo vos a non tardar moito en vos achegar. Noite de Festa era unha das cancións incluídas en Consentimento, o traballo das Leilía de 2011. Son Monse de Leilía. E decirvos que Leilía estamos de chira de despedida. Faremos uns 4 ou 5 concertos no que dun xeito especial despedirémonos dos escenarios. Un saúdo a toda a audiencia de Ábrete de Orellas. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Perhaps if I go to bed early, have a good night's sleep, I'll wake up in the morning. And I'll just be an ordinary person. Because, let's face it, that's what I really am. I've gotta stop faking it. I've gotta start facing it. I'm gonna take my final bow. Then I'm gonna take my place in the crowd. I know I'll get used to it. I've gotta stop acting like a clown. Gotta start facing up to what I really am. I've got to realize I'm just an ordinary man. I think that I'll just settle down and take my place in the crowd. Face in the Crowd, unha faciana na multitude, unha canción originariamente incluída no disco de 1975 Soap Opera, Culebrón, dos Kings, a mítica banda británica. Non eran estes discos dos 70 os máis recoñecidos, os máis famosos dos Kings, pero sí que conteñen xoias que son recuperadas nun compilatorio chamado The Journey, neste caso Part 2, a Part 1, a parte 1 está comentada en abretedeorellas.com. Esta versión de Face in the Crowd foi grabada ao vivo, forma parte desta celebración polos 60 anos dunha das bandas máis influintes e máis maravillosas do pop británico. Novidades que teñen que ver con reedicións, con recopilacións e tamén outras que teñen que ver co panorama actual. Unha banda de rock alternativo que chega dende Madrid que se chama Atención Tsunami van xa a polo seu quinto disco e a canción que nos chegou a semana pasada chámase Politiza tu estrés. Atención Tsunami. Perder el compás. Otra vez, vivir hacia atrás, desear al revés, perder el compás, tropezar otra vez, vivir hacia atrás, desear al revés, al revés. Desear al revés. Volver a empezar. Ponerse de pie. Organiza tu mal. Politiza tu estrés. Politiza tu estrés. Tiene nombres para todas tus taras, para cada destrozo. La está oscuro y la luz está cara. Remar solo es inútil. Una cosa está clara. A la vez. Pelear a la vez. Politiza tu estrés. Politiza tu estrés. Politiza tu estrés. Tu estrés. O quinteto madrileño Atención Tsunami, tras 4 años de silencio discográfico, van a editar un quinto álbum, no que atopamos esta Politiza tu estrés. Producida por Raúl Pérez en la mina e masterizada por Víctor García en Ultramarinos Costa Brava, onde gravaran os nosos queridos The Omens hai moitos anos. E outra das novidades destes días é o novo disco de Muchachito Bombo Infierno, que puede salir mal. Se escoitamos algunha canción aquí en Abrete de Orellas e esta semana comparto vos o último adianto. Tus labios son Muchachito Bombo Infierno. Traballo un son entre Nova Orleans e a rumba catalana tan característica de Muchachito Bombo Infierno. Tus labios son, que va a estar incluida en un nuevo disco, ¿Qué puede salir mal? E de novidades estatais a concertos polo país. Este venres 24 na sala Mardi Gras vai ter lugar a única parada galega dunha banda de rock and roll de Berlín. Chámanse Slender Tongue e a canción que escollín para avisar deste concerto chámase Monochrome. Slender Tongue desde Berlín ata a sala Mardi Gras da Coruña este venres 24. Hay gente que no quiere componer, no quiere componer cosas, no quiere escribir sobre cosas, no quieren cantar sobre cosas, pero las cosas siguen existiendo, la miseria sigue existiendo, las injusticias siguen existiendo. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Music, group, and get together. Well, like I said, I have a thing about, you know. Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have a people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Deixou de chover en 4 anos. quisemos tanto, o clubes secretos que odiaban todos los sábados. A semana pasada soaba Praia do Silencio, do disco de Zabala, o debut. Pequeno manual para grandes cambios, teoría e práctica. Un proxecto que chega dende a zona de Ferrol, liderado por la voz e as composicións de Carla Romalde. Tamén están Ana Laje, Elena Zas, Carlos Castro Cos e Víctor Ledo. En Zabala, cada canción é un micromundo que rara vez fala dun só tema. As letras discorren a modo cinematográfico moitas veces, con imaxes e flashes sonoros. Hai temas máis intimistas, pero non deixamos de lado a temática social, sobre todo o feminismo, a igualdade e a defensa dos que menos teñen. Así presenta o álbum Zabala, do que esta semana compartimos o clube secreto dos que odiaban todos os sábados. E chegamos xa ao final desta edición 502 de Ábrete de Orellas. Unha proposta de músicas varias que teñen que ver con novidades, coa xenda musical, principalmente coa xenda musical na Galiza, con novidades maioritariamente de aquí, mas tamén, como puidestes escoitar esta semana, tamén de fora, e que ás veces ten un aire máis movido, outras máis intimista, pero sempre buscando a emoción e espertar a nosas curiosidades por riba de todo. O eclecticismo de Ábrete de Orellas, que esta semana vai ter o punto final cunha proposta tamén ao vivo. Este venres 24 chega a segunda cita deste ciclo que nos gusta tanto, Butaca de Jazz, na Fundación da Coruña, no que a entrada é simplemente contribuir con alimentos. Rita María e Filipe Raposo chegan desde Portugal. E para que vos fagades unha idea da maravillosa proposta, escollín esta semana Canción da Terra, en directo en Oslo. Rita María e Filipe Raposo pechan esta semana Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Me dá ao romper desta manhã o poejo, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Oh, mãe da água, oh, mãe de chuvas mil, já não quero o teu aguaceiro. Quero ver a luz do mês de abril e a folia no terreiro. Tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, e vou colher inhames e limões, hortelã e alecrim. E vou cantar xarambas e canções para te ter ao pé de mim. E nos requebros desse teu olhar quero ser o cantador. Vou saudar a várzea desse olhar ao compasso do tambor. ao romper desta manhã. O boeixo, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Homem d'água, homem das chuvas mil, já não quero o teu aguaceiro. Quero ver a luz do mês de abril e a folia no terreiro. Thank you. Ábrete de orellas. Ábrete de orellas. Ábrete de orellas. Ábrete de orellas.